الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درشک بن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کو یہ حدیث ٹھیک طریقہ لے قتل ر ذبح گرنو کو بارے میں چھا۔ ابو یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیتا بیان گرنو ہن چھا۔ نسندیہ اللہ لے پرتیک کورما رامرو طریقہ لئی اپناؤنو انیوارے گرے کو چھا۔ یس کارن یدی تیمی کسی کو قتل گر چھوں بھنے صحیح طریقہ لے قتل گر، ر ذبح اتھوا جناور آدی لئی کاٹنو چھ بھنے رامرو طریقہ لے کاٹ، صحیح ڈھنگ لے تیس لئی ذبح گر۔ تیمی ہرو مدھے ہر ایک لے آفنو چھوری یعنی کھوکری دھاریلو راکھنو پڑچا جس لے گردہ زب ہونے جناور لائی کٹھینائی نہ پروس۔ مسلم درشک بین یو حدیث ماں ہمرو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے احسان گرن کو لگی بھنو بھو، ر جن جناور لائی تپائیلے کاٹنو ہنچا کھانا کو لگی تیو سنگ پنی رامرو برتاؤ گرنے ہو رامرو بہوار گرنے ہو تیس لائی دھاریلو کھوکری لے کاٹنے ہو کینا بھنے کاردا کھیری تیس لائی تکلیف محسوس نہ ہوس تیس لائی کٹھنائی نہ ہوس۔ یسے لے اسلام لے کے بھنے چھا دھاریلو چاکو اتھوا کھوکری باٹا جناور لائی کاٹا کینا بھنے یس تو کوکھری تیز ہنچا تیس لے گردہ جناور کو جیان چھٹے نہیں نسکنچا تڑپینے اوستہ ہو دینا۔ تیس تے پیارا ساتھی ہرو ہمرو اسلام دھرم ماں جس کو جیان لینو جائز چھا جس لئی قتل گرنو جائز چھ جستے کسے لے ارو کو جان لیو اسلام دھرم ماں مرڈر گرنے مانچے لئی پنی کاٹنو پرچ، تر تیس لئی پنی کاٹنے بیلا ماں تیس لئی یستو طریقہ لے کاٹنے ہو جس لے گردہ تیس لئی کٹھنائی نہ ہوس، تیس لئی تلوار لے ایکی چوٹی تیس کو گھانٹی میں ہاننے تیس پسی تیس کو جیان نسکوس ر تیس لائی کنے پنی افٹیارو نہ ہوس کٹھنائی نہ ہوس۔ ہرنس درشک بین ہمرو اسلام دھرم لے جناور ماتھی پنی احسان گرن کو لگی بھنے کو چھا جس لائی قتل گرنو جائز چھا تیو سنگ پنی دیا ر کرپا کو پہلو اختیار گرن کو لگی ہم لوگ اسلام دھرم لے بھنے کو چھا۔ یسے لے ساتھی ہرو یو ہمرو اسلام کو بارے میں اسٹڈی گرنو اسلام کو بارے میں جانکاری لینو تیس پچھی تپائی لئی تھا ہنچا کہ اسلام کستو دیا ر کرپا کو دھرم ہو ر اللہ سیتا ما یو دعا گردچھو کہ اللہ تعالیٰ لے ہمرا ای دوئی کورا لائی سویکار گرون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔